Er du blind når du kjenner? Kan du sove i natt? Har du rommelig vann for en bolle med krem? Kan du si at du kom på ei flytende fjøl? Kan du si at du rår? Når du går i kjø? Ja, for Kjellika kan og Kjellika tør. Kjellika tør og Kjellika vil. Kjellika vil og Kjellika kan. Kjellika kan og Kjellika tør. Når var, når deg du var her nær. Kan du pile som vil, der deg andre må gå. Vet du veien til der, du får høres det seg. Ja, for Kjellika veit, og Kjellika vil. Kjellika vil, og Kjellika kan. Kjellika kan, og Kjellika vil. Kjellika vil, og Kjellika kan. Kjellika kan, og Kjellika vil. Har du ringt på ei rime, du kloppsbær med heksen. Har du lært deg magi? Kan du heksenes lekse? Har du våre i himmelen så helvetes hus? Er du vild som en barn? Har du dårlig i drill? Har du noen gang tatt i en bikkjedebatt? Var du kort i Egypt i kong Keops kabal? Om du har eller har, er du villan i dag? Kjellika, sing sin Kjellika song. Kjellika, sing sin Kjellika song. Kjellika, sing sin Kjellika song. Kjellika, sing sin Kjellika. Y te le...